کہ ہو خاتم مگر عالم انوار سے نسبت ہے, ہو خاتم مگر عالم انوار سے نسبت گٹی میں وفائیں نازاں ہوں کہ عباس علمدار سے نسبت مجھے کیا کوئی خریدے گا, میں سستا نہیں آپ کے, میں سستا نہیں آپ کے بازار سے should be.